لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے ننوری ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. قابل صد احترام معزز علماء، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو، حق تعالی شانہو کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 15 شعبان ہجری 1446 سورت شہر عیسیٰ جی مسجد میں محض اللہ کی توفیق سے رات کو تقریباً 2:15 سے زائد وقت ہو چکا ہے، ہم یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس اللہ نے یہ توفیق دی اور جس اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اتنی طلب کے ساتھ، وہ اللہ ضرور ہماری مغفرت کرے گا اور وہ اللہ ضرور ہم پر رحم کرے گا. اس لیے کہ کوئی امیر، کوئی مالدار شخص کسی کو اپنی چوکھٹ پر بلاوے اپنی مرضی سے اور پھر وہ مالدار اس کو محروم لوٹاوے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. ہمارا اللہ مالداروں کا مالدار ہے، امیروں کا امیر ہے، احکم الحاکمین ہے. جب اس نے یہ رات دی، پھر یہ توفیق دی اور اپنی چوکھٹ پہ بلا لیا، تو میرے بھائیو یقین کرو وہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، نہ وہ اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے ہمیں اپنی چوکھٹ پر بلایا. آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی رات ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو شعبان کا لفظ ہی اللہ نے بنایا، شعبان، تو پورا یہ جو شعبان کا لفظ ہے وہ پانچ حروف کو مل کے بنا، اور ہر حرف اپنے اندر معنی رکھتا ہے. کیا مطلب؟ شین شرف بزرگی، عین علو بلندی، با بر نیکی، الف الفت محبت، اور نون نورانیت نور. پیران پیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن پانچ حروف کو جمع کر کے شعبان کا لفظ بنایا تو ہر حرف اپنے اندر بلند معنی رکھتا ہے، اور پھر اللہ شعبان کی برکت سے اپنے تمام ایمان والے بندوں اور بندیوں کو ان نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسی شعبان کی نسبت سے لکھتے ہیں کہ اتنا پیارا مہینہ کہ اس کو اللہ نے ایک عظیم رات دے دی، جس رات کو شب براءت بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے. کیا مطلب؟ شب قدر کا مطلب ہے قدر کی رات، کہ ایک تو ایمان والے عبادت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، آنسو بہانے کے ذریعے اس رات کی قدر کرے تو پھر اللہ بھی ایمان والوں کی قدر کرتا ہے، مغفرت کر کے، انعامات کی بوچھار اور برسات کر کے. ایک قدر یہ ہے. اور پیران پیر فرماتے ہیں شب برات کے کیا معنی؟ کیونکہ برات کے معنی ہے آج کی رات میں اللہ ایمان والوں کو جہنم سے نجات دے کر بڑی کر دیتا ہے، تو گویا اس اعتبار سے گنہگاروں کو جہنم سے برات مل گئی، اس لیے بھی اس کو کہتے ہیں شب برات، یعنی برات کی رات. کہ آج کی رات میں جس نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا اور سچے دل سے یوں کہا کہ اے اللہ گنہگاروں معاف کر دے، اللہ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ. سورت والوں، اس مہینے میں کوئی تو بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرما رہے شعبان میرا مہینہ، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت اپنی طرف کر کے امت کو اہمیت سمجھائی کہ یہ کتنا عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور آج کی رات کتنی زیادہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کو اتارنے والی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے، آپ کے اور پوری امت کے حق میں آج کی رات کو قبول فرمائے. اللہ آج کی رات کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج چونکہ خاص دعا کی رات ہے اور ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کر اپنے روتے ہوئے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں اس لیے زیادہ بیان نہ کرتے ہوئے بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنی میں اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور آگے جو رمضان آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ سماعت فرمائے. نذیر بھائی کنڈھاڑیا والے, ان کا انتقال ہو گیا ہے تنکاریا گاؤں میں, دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. نثار احمد خان کی اہلیہ بیمار ہے, اللہ انہیں شفا عطا فرمائے, اور امتیاز بھائی پٹیل کے لیے بھی شفا کی دعا کی جائے. دعا کرتے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اور جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی سورت, پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت, پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملی, سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی, اور خیر الامم جن کو امت ملی, اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی, اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام جن کے گھر میں مہینوں چولہ جلا, مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نٹا, ان کی دادو دہش کا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے, کئی کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی, کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے, عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی کو فرما رہے ہیں, بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے, کئی دنوں سے پاکے سے تھے, ہم نے کچھ نہیں کھایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے, میں نے پانچ روٹیاں پکائی, ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی, دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی. اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا, بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، پانچویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتا نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج تین دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں چولا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نٹا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے لیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے سائل گیا، کوئی محروم در سے سائل گیا، اس نبی کی سکاوت، اس نبی کی سکاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شاہ نے رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا، جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللهم لا اللهم لا اللهم لا اللهم لا سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, رونے کی کوشش کریں, اے اللہ آج تک میں نے کسی کسی گناہ کی. مالک بڑا مہربان ہے, عفو درگزر کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہاوے, اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا. تیرے سامنے جھکر خود میں, تیرے سامنے میں جکر خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی دو سنا میرا کوئی نہیں اللہ اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا واقعہ میں اللہ کے بندو اور اے نوجوانوں اے نوجوانوں اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اللہ کے بندو اللہ کے بندو سوچو ذرا جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ درود شریف پڑھ لیں دعا کرو بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے اللہ، اور اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں آپ کی چوکٹ پر اللہ کیسے کیسے آپ کے بندے آ کر بیٹھے ہیں، کیسے کیسے عشاق آ کر بیٹھے ہیں. اے اللہ آج تو فیصلوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، آج تو بڑی رات ہے، اور اے اللہ یہ تہجد کا وقت ہے، اے اللہ سہانا یہ وقت ہے، اور تیرے نیک بندوں کے آنسو بہانے کا وقت ہے، تیرے پرہیزگار بندوں کا یہ رونے کا وقت ہے، اور یہ تیرے پرہیزگار بندوں کا تجھے منانے کا وقت ہے، اور ایسے سنہرے پیارے وقت میں اللہ اتنا بڑا مجمع، اتنے سارے عشاق آج تیری چوکٹ پر آ گئے، آج تیری دہلیز پر آ گئے، آج تیرے دربار میں آ گئے. اے اللہ اتنے سارے لوگ آج آنسو بہا رہے، گر گرا رہے. اے میرے اے رب کریم، تیرے در پر آنسو نہ بہائے تو کہاں آنسو بہائے، اور تیری چوکھٹ پر نہ روئے تو کہاں جا کر روئے، کہ تو ہی سننے والا، تو ہی دینے والا، تو ہی معاف کرنے والا، تو ہی پریشانیوں ختم کرنے والا، اور تو ہی مدد کرنے والا، تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا. اور میرے اللہ تو نے تو اعلان کر دیا، تو نے تو اعلان کر دیا کہ کون ہے پریشانیوں کا مارا، کون ہے مصیبتوں کا مارا، اور کون ہے مغفرت کا چاہنے والا، کون ہے رزق کا پریشان. آؤ آؤ، آج میں تمہارے قریب آ چکا ہوں، آج میں سمائے دنیا پہ آ کے بیٹھ چکا ہوں. او میرے بندو، مانگو مجھ سے، مانگو کہ مجھ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں لوٹ سکتا ہے. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، تو امید سے کہیں زیادہ دینے والا، امید سے کہیں زیادہ دینے والا. اور مالک تیری ہی وہ ذات ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک تو نے ہماری ہر ضرورت کا خیال کیا ہے، ہر تمنا کا خیال کیا ہے. سچ ہے میرے اللہ، تیرے جیسا رب کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے برگزیدہ بندے، یہ آنسو بہانے والے بندے آج تیری در پر آ گئے، تیری چوکٹ پر آ گئے. اللہ گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر نوجوان آ کر بیٹھا ہے، اکثر نوجوان آ کر بیٹھا ہے. اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج تجھے منانے رو رہا ہے. یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس غم میں پریشان ہے، کس بیماری میں دکھی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، ہمیں ہمارے گھروں میں جو بیمار چل رہے ہیں اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما دے۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں، جوان بیٹے بیٹھے رشتے نہیں آتے، اللہ انہیں نیک رشتے نصیب فرما دے۔ اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور میرے اللہ جن کو آپ نے اولاد دے رکھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سچ ہے میرے اللہ، جب اولاد نیک ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے، ماں باپ کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے، جنت کا مزہ آتا ہے۔ اور جب اولاد دکھی ہوتی ہے یا اولاد سر کا دکھاوا بن جاتی ہے، ماں باپ کی دنیا جہنم کا گھر بن جاتی ہے۔ اے رب کریم، آج کی اس برکت والی رات میں، برکت والی رات میں، فیصلوں کی رات میں، فیصلوں کی رات میں اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، جب آپ نے ہمیں اولاد دی رکھی ہے، اللہ اولاد کے غموں سے حفاظت فرما لے، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما لے، اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما لے، اولاد کی پریشانیوں سے حفاظت فرما لے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی جھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو پرہیزگار بنا دے، ہماری اولادوں کو اللہ فرما بردار بنا دے۔ اے ہمارے یقیناً روزی دینے والی ذات تیری ہے، تو سارے خزانوں کا مالک، تو سارے خزانوں کا مالک، تو سارے خزانوں کا مالک۔ اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم سب کی روزی آسان فرما دے۔ اللہ ہم سب کی روزی آسان فرما دے، اللہ ہم سب کی روزی آسان فرما دے، اللہ رزق کی پریشانیوں سے حفاظت فرما لے، رزق کی تنگیوں سے حفاظت فرما لے۔ اللہ بے انتہا برکت والی، آسان سکون والی روزی ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، آج تو فیصلے لکھ رہا ہے، آج تو فیصلے کر رہا ہے، اے والی یقیناً گنہگار ہے، قطاکار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، اللہ اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم تجھ سے یہ کہیں کہ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ کر دے، ہمارے حق میں بھلائی کا فیصلہ کر دے، اللہ یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ لیکن اے رب کریم، تجھے نہ کہیں تو کس کو کہیں گے؟ اے ستر ماؤں سے زیادہ اپنے گنہگار سے پیار کرنے والے رب، ماں کتنی بھی ناراض ہو جائے بیٹے سے، لیکن بیٹا گھوم پھر کے آخر میں ماں کے پاس ہی آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ماں کے سوا کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں اللہ کہ تجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں ہم بھٹکتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اور نہ جانے شیطان ہمیں کہاں کہاں اچک کے لے جاتا ہے، لیکن میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، گھوم پھر کے آخر ہم آتے تو تیرے ہی پاس ہے، تیرے ہی پاس ہے۔ ہمارا یقین بنا ہے اللہ کہ چاہے کیسے بھی گنہگار ہو، کیسے بھی خطاکار ہو، لیکن اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سچ ہے میرے اللہ، سچ ہے میرے اللہ، تو معاف نہ کرے کون کرنے والا، اور تو رحم نہ کرے تو کون کرنے والا. اے اللہ آج کی رات کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اللہ آج کی رات کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اللہ آج کی رات کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہم سب کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دے، رحم کا فیصلہ فرما دے، برکتوں کا فیصلہ فرما دے، عافیتوں کا فیصلہ فرما دے. اے ہمارے رب آنے والے دنوں میں الیکشن آ رہا ہے، اے اللہ ہر مسلمان، اے اللہ آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے اور ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ تجھ سے امید لگا کے بیٹا ہے کہ اب ہمارے بس میں کچھ نہیں، اب تو اللہ ہی کچھ کرے گا. اے اللہ بے شک ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں اللہ، کچھ نہیں اللہ، کچھ نہیں اللہ، لیکن تو بری طاقتوں والا، تو بری قدرتوں والا، تو بری حکومتوں والا، اللہ آج کی رات میں تجھ سے التجا کرتے ہیں، آنے والے دنوں میں ایمان والوں کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دے، آسانیوں کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ رحم کرنے والے حکمراں نصیب فرما دے، اے اللہ آسانیاں لانے والے حکمراں نصیب فرما دے. اے اللہ ظالموں کے ظلم و ستم سے، شریروں کی شرارت سے، اور فتنوں کے فتنوں سے، اور خبیثوں کی خباثت سے، اور فرعونوں کی فرعونیت سے، اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ یہ بھارت بڑا پیارا ملک ہے، اے اللہ اس ملک کے لیے آج کی رات میں تجھ سے اتنا بڑا مجمع اللہ بھیک مانگ رہا ہے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، سکون کا گہوارہ بنا دے، بھائی چارے کا گہوارہ بنا دے، اور اس ملک میں بسنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل جل کر محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے ہمارے ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران و متولیان ہیں، خدمت کرنے والے جتنے دوست، احباب، علماء، صلحاء ہے، اللہ سب کو قبول فرما لے، اللہ سب کی مغفرت فرما لے. اللہ بہت سے لوگ تیری راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اور کئی بندے وہ ہیں جو پورا پورا رمضان تیری راہ میں چلتے ہیں، اللہ ان سب کا نکلنا قبول فرما لے. آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے، اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما دے. اے ہمارے رب ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، اور ہمارے دعوت و تبلیغ کے مراکز، اور ہمارے مشائخ کی خانقاہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اللہ غیب سے ان کی کفالت فرما. ہمارے اساتذہ، مشائخ، بزرگان دین، اور ہمارے جتنے بڑے ہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اے اللہ آئندہ کل کا روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں روزے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، تندرستی کے ساتھ نصیب فرما، اور رمضان کی بھی ہمیں قدر نصیب فرما. بڑی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، اور اللہ کے بندو یقین کرو، آج کا آنسو رائے گا نہیں جا سکتا، اور آج کا منگا ہوا بیکار نہیں جا سکتا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے، اپنی اولاد، رشتہ داروں کے لیے جو مانگنا ہے مانگ. اے اللہ Thank you. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. دل تو چاہتا ہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے آنسو بہاتے رہے لیکن اللہ کمزور ہے, زیادہ مانگ بھی نہیں پاتے زیادہ رو بھی نہیں پاتے. اور تو میرے اللہ کمزوروں کو رحم کرنے والا, کمزوروں کے ساتھ آسانیاں کرنے والا, اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے, عافیت و آسانیوں کا معاملہ فرما دے. اور اے اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف فرما دے, اور نہیں مغفرت کرنا پھر بھی مغفرت فرما دے. بلکہ اللہ ہم تجھ سے یہی امید کرتے ہیں کہ تو نے ضرور ہمیں معاف کر دیا ہے, تو نے ضرور ہماری مغفرت کر دی ہے. اس لیے میرے اللہ کہ ایک اللہ کے ولی جب اس طرح دعائیں کرتے تھے تو دعائیں کرتے کرتے لوگوں کو کہتے تھے اے لوگوں جاؤ جاؤ جاؤ تمہارے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. کسی نے کہا حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں, تو آپ فرماتے اے لوگوں اتنا بڑا مجمع اور اتنے سارے رونے والے لوگ اگر کسی امیر کی چوکھٹ پر چلے جائے تو وہ امیر انہیں محروم نہیں لوٹا سکتا, تو ہمارا رب تو امیروں کا امیر ہے, معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. اس کی چوکھٹ پر اتنے سارے رونے والے آئے اور وہ معاف نہ کرے, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین, مالک یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے. مالک ہماری ان تمام دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل, تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں, کلام مجید کے صدقے طفیل میں, اور میرے اللہ آج کی اس بری رات کے صدقے طفیل میں, اور ان ہاتھ پھیلانے والوں میں اللہ جن کا رونا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آیا, مالک ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.